Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller vær med at lytte med, når vi sender. Helt ærligt. Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af jer sidder min bedste ven, Anders Lund Madsen. Hej og velkommen. Tak, og i lige måde. Tak. Lille fyr, er du kommet ovenpå? Ved siden af jeg. Det er meget, meget smukt dansk. Nej, det er nemlig korrekt. Jamen. Og mange vil nok sige ved siden af mig. Ja, men det... Er det et fald, I lærte det? Ja. Jeg tænkte på en ting... Kommer de der? Ja. Og så er det sådan noget, man snakker. Okay. Men har man ikke i Falk lært, at når man kommer ud til folk, så selvom de har kastet op ned og sættet ud, så opfører man sig høvisk og taler pænt? Jo, lige præcis. Og tør man skoene af på dørmunden, inden man går ind. Fordi at, ind i sumpen. Ja, man er jo to fremmede, der kommer ind i et fremmed mands hjem. Ja. Eller og så skal man respektere pågældende, der bor der. Og var det noget, I var oppe i? Altså, blive hørt i det med adfærd? Ja, det var... Jeg tror, det hedder skadestedslager. Okay. Og så... kunne det være et eller andet fingeret trafikuheld, eller det kunne være... Et fingeret? Man lød som om. Ja, lige præcis, ikke? Ja. Et replika, eller hvad det hedder. Og der ligger folk... Hvad hedder det? Replikanter? Nej, det er jo i Blade Runner. Der ligger figuranter. Figuranter, ja. Det kunne så også være et klasseværelse, hvor man kom ind, skulle man lege. Det var en dagligstue, og så lå fru Hansen derinde og tog sig til brystet. Og det trak ud i venstre arm, eller... Sorte streger. Hun havde grumset afføring. Hvad kan det måtte være symptomer på? Havde hun grumset afføring inde i klasselokalet? Ja, det kunne det godt være. Så det er sådan noget VUC? Ja, lige præcis. Sådan et tykket stykke brownie. Og så, der er noget galt med min mause, tror jeg, ville figuranten sige. Uha, det kan da sikkert være mavesår. Gælder de samme adfærdsmønstre, når man træder ind i en bil, hvis der sidder fastklemte? Skal man så også der sige, nu kommer jeg ind i din privatsfære, eller går man simpelthen ind der og siger, det er tale om nødsituation? Jeg tror, man taler om en nødsituation, hvor man ikke som sådan tør fødderne af, inden man... Nej, godt, men alligevel er der en barriere, man skal over, men nu kommer man ind i en form for kørende dagligstue. Udover man laver ydre livreddende førstehjælp, så er det jo også psykisk førstehjælp, ved at man taler og holder i hånd og... Så skal man forklare meget. Nu skal du bare sige, sørge for, at det vi gør nu, det er, den anden at, lige præcis, for ellers er det ingen effekt. At nu lægger vi dig et halskrav på dig, eller vi stopper lige forblødningen. Hvorfor lægger I en halskrav på mig? Eller at en eller anden, så siger, som har ligget og kørt som sindssygt en vildervej, og så heldigvis ikke har ramt nogen, og så bare kørt ind i træ, og så siger, jeg kører ikke bilen, jeg sad ved siden af, og det er slet ikke mig, der kører den, jeg har ikke drukket, jeg har ikke alt muligt, og det er politiet, der skal tage sig, det kan man sige. Hvis det er din holdning, så er det fint med mig. Lige netop. Så siger man, kan man så vælge at sige, det er måske lidt mærkeligt, at pedalerne er krøllet ind i dine fødder. Altså, der er nogle situationer, hvor du går ind og siger, at der må man godt få yderligere skade på en, der er kommet til skade, fordi han er for irriterende. Hvad man måske har lyst til, men det gør man jo ikke, naturligvis ikke. Og det er det, der gør fald til det der. Det er præcis. Eller Københavns Brandvæsen, eller de andre ambulancer. Ja, eller Samariten. Samariten. Af Køten. Ja, det er præcis. Så mangler 250 millioner. Kroner, det er svensk. Ja. Men det der... grund til at spørge. Ja. At jeg er på vej på arbejde her i dag ved sygtiden. Ja. Og på vej i svingdøren møder jeg så vores fælles ven, Sonja Richter. Ja. Som vi jo blev venner med umiddelbart inden, at hun vandt den store kulturpris på 500.000. Skattefri. Kroner. Lige netop. Nu ved jeg ikke med dig, jeg så aldrig rigtig noget. Nej. Men det er også godt. Der er sikkert, de er brugt godt. Ja. Og det der er så oprørende, fordi Sonja Richter ser jeg som en af de store skuespillere i vores land. Mm. Ved du, hun skulle herud? Nej. Hun skulle til casting. På hvad? På Borgen. Den store danske nye... TV-serie, der afløser livvagterne. Som afløser Sommer, som afløste Rejser. Forbrydelsen, Taxa og Landsbyen. Og Madsens meritter. Ej, hvor vildt, hva'? Ja, så synes jeg bare, at det er ikke noget... Altså, i min optik sender man ikke Sonja Richter til casting. Så siger man, har de, hvis de ville være... Det ville være også en ære. Hvis de ville være så rar. Hvis, så har vi rollen til dem. Nå. Men det her... Og det siger også noget om hendes ydmyghed over for... Lige præcis. Hvis det vil være... Så går jeg gerne til casting. Hun ved jo formodentlig godt indeni... Selvfølgelig. At hun er at hun er god nok til rollen, ikke? Hun kan vælge, og det er så også, jeg kan så forstå, at, det, at hun skulle så spille statsminister. Og der, jamen, det er da sådan, Hanne Vibeke Holst ting. Ja, det... det nej, men, hun er miljøminister, ikke? Jo, men det ved jeg så ikke. Men det er en, der i borgen, nu skal jeg selvfølgelig ikke sige for nej, mig, nej, men nej. Pludselig bliver statsminister. Man kan jo tage en tilfældig taxa i hovedstadsområdet inden for de næste par måneder, og pludselig en dag, og der kan jeg vælge at sige taxamotor, hvad en god idé, det er den taxaforretning, DR benytter sig af, ja. At der ligger manuskriptet måske bare tilfældigt. Det sker jo jævnligt ved DR-tv-serier, så kan man finde en CD-ROM, ja. Eller en diskette. Hedder det ikke Dantaxa nu egentlig? Jo, det tror jeg faktisk, det hedder. Mm. Men i hvert fald bare sige, og jeg sagde til Sonja, at hvis hun oven på den oplevelse har behov for lidt støtte, så kommer hun bare herned. Så det er muligt, hun kommer lige forbi. Jamen, der, hun er nu. Hun er i Danmark. Så hun har været siden klokken 19:30 ja. i morges til Karsten. Ja, kom ind igen, Sonja. Ja, og prøv at sige lidt højere. Ja. Sig, kan du lyde lidt så som... Det havde man aldrig gjort ved Gitte Nørby. Loner et eller andet. Ja, loner. Ja, lige præcis. Velkommen til dagens udgave af Sort Spejder. Vi har fint besøg i dag af et tysk orkester, der hedder Polarkreis Akt 1. Og vi skal huske ikke at nævne krigen. Lige præcis. Mere om det om et øjeblik. Første dejlige nummer for dejlige Kings of Leon. Velkommen så. Kings of Leon og fra albumet Only by the Night og det nummer, der hedder You Somebody. På vores hjemmeside dr.dk/spider, så kan du se, hvad det er, at vi spiller her i programmet. Det er vel også en god plade at købe, hvis man har nogle kan man sige, nye venner, man er lidt usikker over for deres musiksmag, så går man aldrig helt galt med det her plade. Overhovedet ikke, og det er. Men i starten hørte jeg den fra track 1-5. Mm. Og der var det bare forelsket det alle numrene. Men nu er du forelsket i 7-10. Ja, men så tog jeg nemlig fra 6-11, eller hvor mange der nu er, og så hørte det dem igen og igen og igen. Ja. Fordi man ved jo godt, at hitsene, om man vil, eller de melodiske melodier, yeah. Dem ligger man ligesom først på pladen. Mm. Og så, ja, vi skal også have et nummer, hvor vi spasser ud på guitar. Det er som regel 7'eren eller 8'eren. Lige netop. Og så lukker man med balladen, ikke? Så er det bare sjovt at høre den på den måde også. Ja, og så kan man sige også befriende fri fra hidden tracks. Mm. Puha. Det er Anders, der har taget en tår af en cola. Skulle jeg ikke have gjort, imens. Det er en cola zero, skal vi skynde at sige til naturligvis. Din forlovede. Ja. Hvad hørte vi her, Anders? Ray LaMontagne med Lesson Learned. Anders, har du lagt mærke til de der reklamer fra FIH Erhvervsbank? Ja. Hvor du stod, hvor de har lavet den der rip-off fra den der film... Det er også lige meget, hvor han står der i rummet og prikker på en skærm, der hænger i luften, ikke? Ja. Det er sgu da Stein Bakker, der står og prikker på den skærm. Er det rigtigt? Han er deres reklamedreng. Vi er alle sammen inficeret i det her på en eller anden måde. Jamen, FIH Erhvervsbank, den pæne bank. Skvild for Sune Wagner, han var på besøg i studiet i går. Han var nu skal rej. Vi til at snakke engelsk. Oh, yes. Now we will speak English and not German. No. Do you speak German, Anders? Oh, fluently, but our many listeners. Yeah, right. We have, unfortunately, not so many people in Denmark learning German anymore. Because it's you can now choose to have French instead. And they think, oh, yeah, let's learn French. Oh, da-da. So, no, not so many Danes speak German anymore. Welcome, Ludwig Bauer, right? Yeah. Yeah, and Felix Rauber. That is the other Felix way around. Felix Reuber. Sorry. You are... Ludwig. You are Ludwig? Yes, I'm Ludwig. Oh, sorry, I thought you were Felix. I'm so sorry. Ludwig. Felix. Welcome to the show, yeah. Gentlemen. You're playing in the band called Polarkreis 18. Yeah. Polarkreis 18. 18. It's a German band. You do not have to sound like an order, Anders. I'm sorry, order. Sorry. You cannot speak. But, yeah, please continue, Felix. It's a German band title. It on English it means Arctic Circle 18, mm-hmm. And on Danish I think it called means I think Polarkreis 18. Etten. Perfect. Etten. Yes. Yeah. That's great. And is there a significant significance to this Polarkreis 18? It's why not 17? There is a German story about this number, but when I tell this on English, the content sounds goofy. Yeah, it's yeah, it's like a little joke story, and if you tell it in English, it doesn't work anymore because the German word 18 is very. It's a central important word in the story. But can you would, please tell the joke in German? Yeah, please. Not, it's not a joke. It's a joke. It's a story. Yeah, the story about yeah. Felix, please. No, you can do it in German. In Deutsch. In Deutsch. Because there will be some. Okay. People. Okay. Also mein Vater reiste zum Polarkreis und dort war es sehr kalt und er hat sich auf dieser Reise zwei Zehen, zwei means the toes, ja. Toes, ja. Toes, ja. Toes, zwei Zehen abgefroren. Ach. Und deshalb jetzt der Titel Polarkreis 8-10, weil er jetzt nur noch 8 Zehen hat. That's a funny story, or yeah, it is. Well, funny. Not for him. No, not of course. Was it south or north? What was it, south or north? The polar. It was the north. Okay, north polar north. So it's getting better now. North pole. Because of global warming and this stuff. This interview is really great. The reason why the idea was that you were supposed to play yes 2 or 3 songs. Yeah. But there was something. Something went wrong, guys. What went wrong? We thought that you've got instruments in the studio that we could play with, and yeah, and then you turn up here, show up here at the radio station without any instruments. Yeah, yeah. But how many radio stations in Germany have instruments? Just you know, I think no radio station, but it's you have our story about Danish. We have a little rider and send it to the to the station. Fuck the rider. And that was supposed to be fresh fruit and cognac. And different instruments, yes, exactly. Oh, blast. But we will play Polarkreis Axine song in a little while. And yeah, I'll just buy it from... You have to buy it from iTunes because yes, we don't have the album yet. Okay. But you're playing tonight at Loppen in Copenhagen. Yeah. And tomorrow you're playing in Aarhus at Vauxhall. Yeah. Yeah. And... you were the Ugens Uundgåelige, what is that called, power player of the week here at the radio with the Nephew remix of A Line A Line, which is in Danish called A Line Alene. And please tell us about this song. How did you meet Nephew, and how did the idea of this remix I am not up? Purchasing this song. Thank you. The idea of the remix, I think it was based on an idea of our manager who knew the band Nephew. Yeah. And he had the contact to Denmark, and we played a Roskilde festival this summer, and Nephew were there, and so Eric, our manager, told them they should watch our show there. And they watched it, and he told us that they liked it. And so Felix and... And if you met after the concert and talked a lot about music and the where is Felix? Is he the chief of the band, the spokesman? He tries to be. But don't let was him. was there any debate before the meeting with Simon Kvam that I want to go? No, I want to go. Or no, did you say, oh please, Felix, go, make it happen? No, the thing is that Felix doesn't want to clear the stage after concerts, so we carry the amps and the instruments, and Felix. This is you makes communication. Felix is backstage, just talking with he's all the kind of local bands. He's so the mastermind behind this instrument thing because he hates instruments. So he's just in the rider, no instruments. We want to have instruments on the gig. You're playing tonight at 10 o'clock, right? Yeah, at Loppen. And with instruments, with much instruments, yes. And they are already there. I understand. Yeah, they are already there. Yeah. And you are still you. What are you? Are you okay with that? Yeah, I think so. Good. With the let's instrument. Hear the song, and thank you very much for coming. Yeah, but this song we're gonna hear is called "Color of Snow." Yeah, that's the name of our. That's the title of our. A new album, The Color of Snow, also titled Color of Snow. Oh, album, are they ude? Is the album released here? Yeah, it is. No? It is released on it is released, I think. Yeah. I have just bought the bloody song, Crying Out. Yeah, sorry. Also physical, yeah. So you can buy it in the real world? Yes. Yeah. You can buy it in the real world and on iTunes also. Sorry, and I'm you started, a bit confused. No, it's fine. You started out as quite young as this band. Is that correct? Yeah, we were... 13 years old And the band came together in 1997, and last year we have our 10 years anniversary. And you're only 33 years old, so you've already gone through a whole cyclus of band shit before getting any older. Have you troubles in Polakai Sachsen? Are there any? No troubles, but we had a long time to found our own style. Mm. And there is a little story about the 10 years anniversary. The song Align Align, you listen to it, and there is a big choir in it, a big mass choir, and this mass is the audience of our 10th anniversary concert in our hometown. And the people sing it, and we recorded it, and then you can listen it to the song Align Align. In Dresden. Yeah. And now we're going to hear the song called The Color of Snow. Thank you very much for coming. Thank you. Polarkreis Aksin. I aften på Loppen og i morgen på Vauxhall i Aarhus. Korrekt. Polarkreis. Heis. Ach, sen. Og nummer, der så hedder Color. Of Snow, die Farben von Schnee. Ja. Yeah. Schneefarben. Jeg synes, det gik godt. Gry. Kommer du lige i værkførerkontoret? Du sidder og stikker hovedet ind i værkførerbordet et øjeblik. Jeg synes faktisk, det gik rigtig, rigtig godt. Jo, men under afspilningen af nummeret, vi lige har hørt her, så er vores Oscar-nominerede tekniker Henning lige inde og sige, at det måske var på sin plads med en evaluering af det indslag, vi lige har bragt. Velkommen til. Hej. Det viser sig, at du har lavet simpelthen en lille seddel til os. Ja, det har jeg. Kan I huske, at jeg kom ind med den lige før bandet? Ja. Og så sagde jeg her, og I sagde tak. Og så sagde jeg, er I klar til, at jeg sender drengene ind? Og det sagde jeg så ja til. Ja. Det er rigtig godt. Du kom ind med et stykke papir, ja, hvor det gjorde der du på det her papir er, hvor står Polar Krein dog. Ja. Og undskyld. Ja. Og det troede vi så handlede om et andet. Ja, det er præcis. Men der stod så nok Polar Kreins scene. Ja. Så står der nye album. Der står et nyt album, det er lige meget The Color of Snow, udkom den 7. Og så er der noget under på det, der står faktisk udkommer, ikke? Jo, det er faktisk det gjorde der først. Det var fordi, jeg... Det er lige selv, du har lidt ja, tidligere. Fordi nu er I meget, meget hurtigt gået over i at evaluere det, jeg har lined op til jer. Ja. Men hvad var det, der skete under interviewet? Jeg kan ikke lide den tone. Det er også en meget højt skærende skærebrænderstemme, du lige har fået på. Hvad var det, der skete under interviewet? Vi hyggede os med Felix og Ludvig. Ja. Og vi talte ikke om krigen. Nej, det gjorde I, og det var rigtig godt. Ja. Så begyndte jeg at spørge til det nye album. Ja. Ja. Og så sker der det, at Breinholt begynder meget forvirret at kigge rundt og kigge ud på os. Er det udkommet? Er det udkommet? Er det udkommet? Jamen, der er der også tilsyneladende en tvivl om det i sedlen her. Der står, er udkommet, udkommer, streg over. Ja, men det der nok, og det er så der, jeg må sige, der er grøn og ret, fordi det er sådan set, hvis der nu stod udkommer, Så datoen er nok ikke rigtig til at tage fejl. Nej, men det vil jeg sige. Men der kan man sige 27. oktober, der kan man så lynhurtigt lige regne ud. Er også fremhævet med rimelig halvfed. Så var det rigtigt, vi sagde, at de spillede i aften på Loppen, og de spiller i morgen aften. Jeg synes, det er helt rigtigt. Du har sat hak ud på de to navne, at vi havde besøg af Ludvig og Felix, Røber og Bauer. Så er der historien på Lokkerhavs Aksine af 23-årige drenge fra Dresden i Tyskland. Og der nævnte jeg det med, at de var 13 år. Du nævnte først, at de var 33. Nej, det tror jeg ikke. Jeg sagde, det var da sjovt, at de mødtes som 13-årige, så de kunne allerede nå at have midtvejskrise nu. Ja. Det havde vi den samtale om. Så Den løb lidt ud i sandet. Vi alle sammen hørt 33, da du prøvede at regne ud, hvor gamle de var. Jeg vil sige, at 32. Jeg vil sige, at grunden til, at det gik galt, det var, fordi de skulle rent faktisk have spillet tre helt fantastiske numre. Det skulle de, og så de har valgt at komme uden instrumenter. Det tager værste koncert. Og det er nok det, folk husker. Og så er vi ikke til salg. Så er vi ikke til salg. Men jeg sidder og siger, vi ved da godt, albumet er ude. Jeg vidste da godt, det var ude, men det var mere for sådan at virke. Prøv at høre. Det er fordi Breinholt allerede begyndt at blive sådan lettermandagtig. Han får et manuskript foran sig, så begynder han straks at tegne ud over det. Og nu har han reddet det i stykker, og lige om lidt, så smider han en kuglepen gennem vinduet, og så laver Henning sådan en... And you're only 33 years old, so you've all... Hvad sker der nu? And you're only 33 years old, so you've already gone through a whole... anniversary. Okay. Yeah, and you're only 33 years old, so you've already... Ja, gone... det er det gode ved det, vil jeg sige. At man skal ud og jamen, det er da mærkeligt. Optager man... Er der nogen, der hører det her program overhovedet? Det er sådan set også mest for Breinholds skyld, at vi lige tog denne her gennemgang, fordi altså, der er jo nogen af os, der fortsætter herinde. Jamen, jeg skulle da ikke sagt noget forkert. Jeppe Nybro. Jamen, du kunne ikke læse det første... punkt, jeg har lavet på din oplejningsstykke papir, om hvornår albumet udkom. Nå, så Anders, den... Nå, så er det blevet sådan en evaluering lige pludselig. Ja. Nej, men det her så, noget, du skal vende dig til. Så er tyskertøsen løs. Hva? Så, se mig, så stikker fransk lige pludselig kommet hernede. Og det er faktisk, jeg er en kvart tysker, så... Det har du aldrig sagt. Så klipper vi en skaldet, og så er det... Så er det ud og sidde på en bænk. Må vi spille noget musik? Det må ja, skal vi ikke gøre det? Jo, nej, men der, kan vi ikke overalt sige, at det... Der var ikke rigtig nogen egentlig ansvar at placere. Det eneste, jeg er ked af... Det eneste... men vi vandt krigen. Ja. Det eneste, jeg er ked af endnu, ikke? Hvad er det? Det eneste, jeg er ked af endnu. Ja, jeg sagde 33, så tag mig ud bagved og skyd mig. Det eneste, jeg er ked af endnu. Hvad er du ked af? Jeg må sige, at I er virkelig gode til at tage imod kritik, og jeg kan mærke, at I har taget det til jer, og jeg kan mærke, at det her kommer aldrig til at ske igen. Ja. Men må jeg sige noget andet? Må jeg lige sige noget? Nu løber orkesteren ned ad gaden. Må jeg lige sige noget? Ja. Det, jeg er ked af, det er, at vi ikke rigtig når sikkert at få flere tyskere ind i det hele taget. Det er der egentlig også ked af. Det er min fejl, vel? You invaded Poland. Nej, hold op. Ej, vi der vinder nu, for ja. Fanden. Det skal vi tage og lave en programoversigt? Ja, hvis vi må. Må vi det, Gry? I læser bare op fra den liste, Carsten har givet jer, ikke? Det lover jeg dig. Godt. Her er Las Vegas. Og har vi nogensinde sagt, at du er vores redaktionschef? Du er den bedste redaktionschef, vi nogensinde har haft. Og nogensinde får. Det mener, ja, tusind tak. Det mener vi. I er også... Helt inden for hjertet. Vi mener det. Det er ikke fint. Las Vegas og Geraldine, og ja, du er stor fan af bandet, Christoffer Meiners. Ja, du følger dem jo rundt i Europa. Det er korrekt. Og vidste du det, eller har jeg fortalt dig det, eller vidste du det før mig, fordi du er meget fanagtig, det er jeg ikke, at hende, der sælger merchandise til deres koncerter, det er Geraldine. Det vidste jeg godt. Ja. Fordi altså, jeg havde fortalt dig det? Nej, fordi jamen, det vidste jeg bare godt i forhånd. Nå, hvor vidste du det for? Det vidste jeg fra insiderkilder hos Sony, deres pladeselskab. Nå, men det var også dem, der fortalte mig det. Og så, det er jo bare sådan en spindoktor-måde. Så bliver det sikkert også sagt i nyhederne en dag. Men det er en god historie, ikke? Det er en fantastisk, og hun så meget sød ud. Ja. Du sidder og drikker snaps, eller hvad? Det var det eneste rene glas, derfor sidder jeg og drikker vand af et... Jeg vil sige, nyhederne i dag, det er stoppet af en pattestiv Christoffer Meiner. Men så er det ligesom her i radioavisen. Her er, hvad vi har valgt at bringe i det sorte spejder i dag. Klokken er 10:03. Der er en intro til første time. Den har vi sådan set allerede været omkring. Vi havde noget om Falk. Det var godt. SF Film har glemt at nominere to film til Robertprisen. De har simpelthen glemt at sende papiren ind. Og det kan også være svært at huske hele fire ting på et år. Ja. Anne Mette Rasmussen skal være brevkasseredaktør på Familiejournalen. Sådan. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti vil have Messerschmidt kultiveret. Okay. Og der er live musik med Polarkreis Aksen. Det er så lige en tilsnigelse. Ja. Men vi havde da besøg af de to meget fine mennesker, Ludvig og Felix. Ja, tak. Så skal vi forbi... Som jo har en plade ude nu. TV2 Lorry, som er TV2's regionalstation i Sjælland, Nordsjælland og Københavnsområdet. Af Dan Tjernia. Ja. Det er da en god til at grine. Jamen, det er mange. Hvad bliver der? Så er der et nyt indslag i programmet, der hedder Mediekarusellen. Ja, det er for simpelthen lidt et afspring af Blitzmuren. Ja, tak. Men endnu bedre. Så skal vi forbi Dot Weissmann, og det ved jeg ikke, om vi skal, fordi... Nej, men det er på den anden side også... Nej, men det skal vi lige snakke om. Vi skal også, en skør verden vi kan også blive mærkelig. Ja, vi kan også snakke om det i radioen måske, men det er bare... Men der er ting, hvor man tænker, nu det... Det må simpelthen stoppe nu, og der er nogen... Jamen det er også, fordi der på den tid, så holder satiren op. Folk bliver for store satiremæssige udbyder sig selv, til at man egentlig kan gøre noget ved det. Ja, det er præcis. Jeg forstod ikke, hvad du sagde, men du har ret. Men altså, det er et eller andet med joken. Ja, godt. Så er der et P1-klip fra programmet Natursyn. Eller er det fra Tro og Eksistens, eller er det fra magasinet Libido? Eller Libido. Det finder vi ud af om et øjeblik. Og står du med andre en gave til manden eller kvinden, som har alt? Så kan jeg love dig for, at Anders og jeg, vi går ind i et lille rollespil, hvor Anders skal være Eva, og jeg skal være... Daniel. Jeg skal være Dan Tjernsen, ja. Tantjernia. Tantjernia skal jeg så være. Vi skal også spille tennisbingo, og så skal vi spille en masse god musik. Og gider du ikke sætte musikken på nu? Jo, Anders. Du kan tro, jeg gerne vil. Må jeg have lov at spille et live-nummer? Anders Lund Madsen, så skal du sige, vil du med til koncert, Anders? Nej, undskyld. Er du klar? Jeg skal lige have den skider ikke til at holde op med at spille. Ja. Ja, er du klar? Ja. Anders? Ja? Vil du med til koncert? Hvad laver jeg? Kappeler? Hvad laver han nu? Sådan et andet bede? Du står. Står Christoffer Meiner. Meiner med en lang snor. Og med, han nej, det er det meget. Det bliver meget interessant. Han er nivelleret. Jeg vil gerne med til koncert. Du vil gerne med til koncert. Er du klar? Mm. Jeg har fået nogle gode pladser op foran. Jamen, så må jeg ikke komme med. Det er Glasgow, min ven. Glasgow. Glasgow. Det er Amy MacDonald med et covernummer af Mr. Brightside. Det var... Kan du se Skiver? Amy MacDonalds version af The Killers, Mr. Brightside. Skiver Havgus, står der. I'm a slow brightside. Jamen, det var da... Det var et godt år. Man bliver da helt glad. Ja, men det var en god version. Anders, vi skal lige have en quiz. Ja, ja, ja. Nyhederne. Og Christoffer Meiner, medmindre du har travlt med noget. Nej. Du skal jo lave nyheder, så det har du vel på. Jamen, jeg er forberedt. Så har jeg en quiz, og kære lytter, du skal selvfølgelig også lege med. Det klip, vi skal spille nu, det er 1 minut og 39 sekunder langt. Så er det med at komme i gang. Og det, du skal gætte, det er, eller vi skal gætte, jeg ved ikke, hvor det er fra, men det vil filosofen komme ind og fortælle os, er det klip, vi hører nu fra natursyn, tro og eksistens, eller fra libido? Alle tre P1-produktioner. Lige præcis. Hvilket program stammer det fra? Vi siger vores navn. Ja, så hører vi klippet. Byder vi ind, når vi ved det? Ja, vi bare byder ind, når man tror, man ved det. Ikke? Hvilket program det er fra. Er klar? Siger vores navn, ja. Almut Kelper stammer fra Freiburg i Tyskland, hvor hun blev uddannet som biolog, men hun har senere arbejdet både i England og Brasilien. Det var godt Anders, jeg vil også gætte. Og Anders, det var dig først. Nej, jeg tror, det var Christoffer først. Jamen, jeg tror, det er tro og eksistens. Jeg tror, det er libido. Det tror jeg, desværre. For det er jo noget med Brasilien. Det kører videre. Når Australien, før hun kom her til Lund, i et mørklagt rum bag hendes kontor... Anders igen. Jeg tror, i den grad, det er libido. Jeg bliver nødt til at høre noget mere. Bur af trådnet. Lyset er blevet tændt. Det er det. Nej, det er faktisk rigtigt. Lad os lige høre det mere. Lige præcis. Disse her tilhører en ret speciel art. Blandt andet dens lange tunge, som kan... Jeg gider ikke at sige det længere. Det er libido, du har ret. Jeg giver mig det libido. I blomsterne efter nektar, mens den står foran dem på svirrende vinger. Et meget ejendommeligt og enestående syn. Ja. Den opgave, som... skal løse for at få mad, virker umiddelbart som en meget svær opgave. Ja. Altså, nu bliver jeg i tvivl. Ja, nu bliver jeg sgu lidt i tvivl. Det er måske lidt mærkeligt, men på den anden er jo pæt. Hvornår skal hun have mad? Ja. Den skal selvfølgelig vide, at dens mad befinder sig i blomsterne. Oh. Så skal den kende en blomst fra alt muligt andet i omgivelserne. Oh. Og endelig så skal den så ved hjælp af sin synsans få styret sig hen foran blomsten og anbragt sin lange snabel på det rigtige sted Anders. I blomsten. Ja, snabel i blomsten, hvor han er ved. Tro og eksistens. Tror vi der? Det tror jeg. Meiner, du er blevet meget stille. Jamen, jeg har jo sat mig på tro og eksistens. Den er hjemme der. Hvad er det rigtige svar? Ja, så vågnede filosofen. Natursyn, for vi netop ved. Natursyn. Vi kan lige høre de sidste 48 sekunder, inden der er rigtig ender. Sætter jo den opgave løser den med stor sikkerhed. Og når forskerne undersøger sagen nærmere, viser det sig, at mekanismen er uhyre enkel. Den har en medfødt indbygget søgebillede, kan man sige, af en blomst, som den så går efter. Og Almut kender sit forsøgsdyr så godt, at hun kan give en detaljeret beskrivelse. Hvem er Almut? Det tror jeg er forskeren. Den har en ganske bestemt blå farve. Den har en form, der udstråler symmetrisk fra midten, ligesom på en margarit. Den har en diameter på mellem 3 og 4 cm. Det er mig. Og så er nektaren i centrum af blomsten. Yes. Tak med den. Men, selvfølgelig havde jeg nær sagt, er fleksibel. Helt ny. Der flyver ud over en mark med store gule blomster. Ja, tak. Det er mig. Den er ikke så stor, men den er sat med hurtigt, du. Nå. Det var, hvad vi nåede i det klip. Det var ligesom det, vi nåede. Nu er om et øjeblik, er der sport. Og også nyheder med Christoffer Meiner. De kommer nu, for nu er klokken 15. Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Velkommen tilbage til anden time af De Sorte Spejder. Og jeg vil lige læse et par sms'er op. Vi har jo verdens sjoveste lytter, ikke? Og klogeste. Hvorfor er det altid, I siger, om lidt er der sport, men først P3-nyheder? Der er der ingen, der siger, om lidt skal vi have dessert, men først skal vi have hovedretten. Det er eller er det bare mig, spørger Emil. Det er der egentlig... hvorfor har du først skrevet den nu, Emil? Ja, det den kunne vi godt have brugt for 4 år siden, men det er korrekt. Det indslag, der lige har været i P3-nyhederne om at lære modersmål i skolen, sagde læreren, at de klarer sig bedre end sko. Ja. Med venlig hilsen, Dennis. Og en her, Eva. Var det ikke veninden til ham, den lille tysker med det sjove overskæg, og hvis navn også startede med A? Det forstår jeg så ikke. Eller jeg forstår godt, at det er Eva og Hitler, men jeg forstod ikke, i hvilken sammenhæng. Bare fordi man er tysker inden eller noget. Jeg ved det ikke. Nej, det forstod jeg ikke. Der er mange ting, vi ikke forstår, Anders. Der er rigtig mange. Men heldigvis har vi rigtige journalister. Ikke, at du ikke er rigtig journalist, men... Nej. Du er nu vel, så mand. Ej, det var ikke det, jeg mente, men du ved godt, hvad jeg mente. Ja. Det var dejligt over det her. Ja, og det var jo altså Jenny Karjavinen med Martin Luther King in Laudo. Kan vi lige høre starten igen? Det kan du stole på, vi kan. Skal vi lige have den til at klinge, som man siger. Tak til Jenny, og så kommer hun forfra. Så, kan du høre? Ej, det var så ikke den, vel? Her går hun. When I go out, all I wanna be, spillede jeg i går i Proclaimers. 500 more. Men det her, det er... Men det kan også godt være. Prøv lige at lade os få Dalene en gang, Henning. Henning? Skat? Nej, det er ikke helt den samme skide. Men det er samme lyd. Nej, men der er også et dansk nummer, der lyder ligesom starten på det der finske. Ej, hvad er det, det lyder? Så nu bliver jeg sindssyg. Nu, okay, der er 40 minutter tilbage i programmet, og det er nu, vi skal finde ud af det, kære lytter. Det er ikke Foo Fighters. Nej, men det var den, jeg troede, det var. Det er... Det er dansk. Hold op. Stop. De har den her. Det er TV2 Lanternen, for fanden da. Lanternen? Ja, hedder den ikke det? Men de er slet ikke så langt ned i den bas. Så nu skal vi høre. Nu bliver det spændende. Nu bliver det rigtig, rigtig spændende. Velkommen til Musikmysterier, mordet i hit over bladet. Og nu skal jeg... Nu bliver det rigtig, rigtig spændende. Lanternen er fundet og kommer nu over i det, der hedder Spilmaskinen. Og nu starter den. Så stopper vi lige... Så skal du høre. Er du klar? Ja. Alt, jeg har hørt nogensinde, så det er det reneste musikmysterie. Må jeg have lov i en gang? Det er derfor, Milling han er noget bedre til, end vi er. Det er lanternen, det skider jeg på. Jeg hedder med min lanternen. Så meget lanternen. Prøv at høre igen. Hopsan, så får jeg en besked fra Dan Raklin på min telefon, som skriver Danmark. Superliga med Nephew. Se, nu stopper det aldrig. Så kan det kære lytter, hvis du mener, at du gerne vil have hørt noget andet, så find så en anden kanal nu. Her kommer... Øjeblik. Vi hører lige forlægget. Oh. Og så kommer altså Dan Raklins bud på, hvem det er, der virkelig har gjort det her. Vi er klar. Og Dan er jo faktisk en af de klogeste musikeksperter i Danmark. Jeg vil hæve, Foo Fighters er så langt det tætteste, vi har været. Sikker? Prøv lige at høre Foo Fighters igen. Øjeblik. Nej, men skal vi høre den? Er det kraftedeme heller ikke det samme? Nej, det er den lyd. Du hører her. Kom her. Det er jo også Swan Lees, I Don't Mind. Stop det der. Stop det. Henning, stop! Lyden ind i hovedet går mok. Nu stop. Nu prøver vi at søge på Swan Lee. I Don't Mind. Ikke nogen tosset idé. Men spændende. Skal det stave blandt? Swan Lee. Det er dobbelt, vi skal. Ja, det gør jeg også. Der er også Lowrider med War. Ja. Hov. Den skal slet ikke så dum. Men de kan ikke nære sig for trommene. Den er tættere på. Vi hører den. Det er det, vi gør. Se på den. Der vandt hun. Hvorfor lavede Henning? Nå, Henning. Den kan jeg ikke lide. Den kommer altså alligevel. Swan Lee, I Don't Mind, ikke? Det var den. Musikkvisten er slut. En meget, meget klog lytter. Vi er fede på Hylderborg. Smalley og I Don't Mind. Og Michael Folborg, som var den første, der skrev, at det var det her nummer, det ved, som han skriver, som følger. I skulle sgu da ikke spille den. Jeg vil bare sige, hvilken sang det var, så vi kunne komme videre. Det er jo i virkeligheden et ret dårligt nummer. Men det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, det er dejligt nummer. Ej, men vi går alligevel ind i den nu, for ligesom at give Aalborg også deres skål på en kød. Fordi at, jeg glæder mig meget til at spille Muse med Invincible. Som er et fantastisk nummer, og det ligner ikke nogen andre. Jeg har bare to numre, jeg godt vil spille, inden vi går herfra i dag. Ja. Og det ene er Blur med Tender, og det andet er Muse med Invincible. Kan det lade sig gøre? Ja, det kan du stole på, det kan. Nu bliver det dilettant teater. Hvis det ikke var det i forvejen, så gør det det for alvor nu. Ja, vi skal til at genopføre historien om, hvordan Eva fik sin vilje ved tankens magt. Ja, og det er en annonceserie i et lokale blad, der hedder Ballerup Blad. Ballerup Blad er vel egentlig mere et regionalt end et egentlig lokalt blad? Det er vel et egentlig regionalt annonceblad, kan man sige. Ja. Og det, man har gjort, det er fordi, at der er en masse juleannoncer i bladene i øjeblikket, sjovt nok. Ja. Og så har man tænkt fra annonceafdelingen, fra Ballerup Centerets side, der har der siddet der en ung, fræk, marketingsansvarlig type. Eller også er det en af de der AD'er. Som har sagt, hør her, i stedet for at der bare står, køb kaffeoplevelse for inspiration eller noget andet, laver vi en historie. Ja. Og historien er så, så står der historien om bukserne og den ultimative kaffetår. Ja. Og så er det et rollespil mellem to modeller her. Det er inden bærer blandt andet en kaffemaskine, kan jeg fortælle. Ja, og et Arnold Busk, det er vel egentlig en konversationsleksikon. Ja, og så er der også en kogestol. Der er faktisk to historier, der er faktisk tre. Fra Svenne, kan jeg sige. Fordi der er historien om drengen, der kyssede en frø og blev stor i slaget. Den har jeg ikke fået. Eller slaget. Historien om, hvordan Eva fik sin vilje ved tankens magt. Ja. Den skal vi næsten nok tage, ikke? Jo. Og så er der bukserne og den ultimative kaffetår. Ja. Man kan gå ind på ballerupbladet.dk, og så kan man se netavisen, og så på side 16-17 stykker, så kan man så lege historien derhjemme. Og der er nogen, der sidder og siger, nu i marketingafdelingen, hvor er det godt, vi lavede det, for nu snakker du om det i radioen. Bare sige, det er lortereklame, det er virkelig dårligt lavet, og jeg vil ikke købe det der, noget det lort, der er i lorteannoncen. Bare lige for at så det er sat på plads, ikke? Man taber ting, man køber på det her. Det er ting, man siger, jeg kan ikke finde på noget til jul. Hvis jeg har købt de her ting til nogen, jeg holder af, så er det, fordi jeg har givet op. Så har jeg set en lortreklame og sagt, det er altså det, mit liv og mine venner er værd. Just præcis. Og det er der jo næppe nogen, der gør. Nej. Vi læser op, for det er altid sjovt at lave en form for rollespil i radioen. Ja. Eva fik sin video til tanken. Må jeg være voiceover og være Claus? Ja. Eller jeg skal nok være far, faktisk. Det er det, der er lidt mærkeligt. Jamen, det kommer hvordan Eva fik sin video ved tankens magt. Okay, ja, jeg er klar. Hvad sker der? Eva står i... Okay. Nå, det er godt. Nå, tak, Henning. Tak, Henning. Det er vores Oscar-nominerede teknikere. Kan vi lige komme ind i køkkenet igen? Geräuschmeister. Vi skal lige i køkkenet igen. Ja. Så kom man ikke. Eva står i sit nye undertøj fra... Nej, lige stoppe det op. Du kom åbent. Prøv at høre den lyd. Du åbner døren, og så er du allerede inde i skabet. Det er helt ekstremt hurtigt, man er inde og har fat i koppen. Og der står Eva inde med en plæt og noget Wonderbra. Vi er klar. Eva står i sit nye undertøj fra Wonderwear, med en ny og varm lækker uldplæt fra Hemtex om skuldrene. Og så siger... Eva, det er dig. Ja. Skat, er du nu sikker på, at det er klogt at løbe i dag? Der er rimfrost overalt, så du falder bare og brækker benet? Jeg skal nok være forsigtig, siger far, mens han tager New Line løbetøjet på fra Sportsmaster. Jeg holder... Hvad fanden sker der? Du står, Eva, og kampurinerer. Og strinter på gulvet. Hvad fanden sker der inde i køkkenskabet? Og med plænen og det hele. Nej. Nå. Selvom den er fra Hemtex, så den kan jo vaskes ved 40 grader. Lige præcis. Jeg holder mig bare til stien. Jeg synes nu alligevel, at du skulle komme tilbage i seng igen. Det er da egentlig... Ansøger vi egentlig ikke her en incestuøs affære? Siger Eva, der i stedet forbløffet ser sin mand snuble over tankens magt, som slet ikke burde være der på gulvet, og vride om på den ene fod med et hyl. Og sådan fik Eva sin vilje med tankens magt. Det forstod jeg simpelthen ikke. Nej, men så lad os tage bukserne. Men hvorfor far? Jamen, det forstod jeg ikke. Bukserne og den ultimative kaffetår. Ja, jeg tror, det må jeg så ikke være regimanden? Kan vi gå ind et andet sted nu? Ja, nu skal vi finde et andet miljø. Er der stuen, eller måske noget udhus? Jo, du kan godt finde noget andet lydarkivet. Det kan du godt. Nej, det tror jeg altså også. Hvis man vil, ikke? Jo, men så skal jeg finde det. Jamen, det var det der også godt, men vi kan også godt... Jamen, vi kan godt tage den igen. Er du Claus? Ja. Okay, og så er jeg Eva igen. Og voice over, ikke? Nej, vi kan ikke gå i det køkken en gang til. Det gider jeg ikke. Det har vi jo. Jo, men lad os nu åbne. Okay, okay. Kan vi få det rumklang? Det er også for svært for dig, ikke? Jo. Eva! Hey, du Eva, har du set mine bukser? Kun iført sin flotte sandskjorte fra Mr. Mølbak, kommer Claus ud fra soveværelset. Han svinger lidt kægt med den nye pølse. Nej, det nye bælte, i det han får øje på billederne. Nej, nu må du altså holde op. Jeg har forstået, at du synes, at vi skal investere i den ultimative kaffeoplevelse for inspiration, men lige frem at hænge billeder på væggen. Eva, der ser kanon ud i sit nye sæt fra Svené. Ej, det er altså løgn. Hun ligner noget, der er... Det er noget lort. Sæk på julen. Nå, Eva, der ser kanon ud i sit nye sæt fra Svené, sidder smilende og læser en lille folder. Jeg ved godt, at vi ikke har råd, men hvis du nu selv får lov til at vælge kontoform, kunne vi så ikke alligevel... Eva rækker brochuren til Claus. Det hun drillende sætter trumf på. Jeg fortæller dig ikke, hvor dine bukser er, før du har sagt ja. Og her kan hun så vælge et julekort til Ballerup Centeret. Ja, kun 1% i rente på julekortet. Og 0 gebyr. Lige præcis, eller? Og det var 0 gebyr. Yes. Og måske også en idé for Asger Jensby. Tak, Henning. Tak skal du have. Sådan. Nu skal vi dræbe køkkenet. Kan vi gøre det? Tak skal I have. Og så... Hov, skal vi til koncert? Skal vi ikke til... Det er ikke live, dog. Nej, okay. Men man skal skrue op ude i Blaupunkten, eller hjemme på DAB-radioen, eller hvor man nu sidder. Ja. Hvis du sidder i en taxa, siger du til chaufføren, gider du godt lade være med at tale under samtalen, ja, og så godt, lige skrue op under kørsel. Fordi her kommer Muse, og det nummer, der hedder Invincible. Jeg kan anbefale alle at købe det album, der hedder Harp, som er Muse live-album, optaget på Wembley Stadium. Det er delicious. Hvor live-versionen af Invincible er endnu smukkere. End det, vi lige hørte. Ja, vi håber sådan. Ja, okay. Så kaster vi os ud til det spængungen ædel og kunst. Vi når kun én lytter. Ja, men sikkert én. Ja. Det er jo en lille leg med tal og ord og samtaler og gevinster. Ja. Man laver en plade, hvis man synes, og så begynder man bare at inkassere numrene, som jeg læser dem op. Når man mener, man har bingo, jamen så ringer man på 70 20 20 20 på en telefon. Det behøver ikke at være fastnet. Det behøver ikke at være mobil. Det er helt, helt frit. Og man siger så bare til det spængungen, når vi siger hallo. Sådan er det. Så har man vundet. Ja, tak. Og skal vi springe ud i nummerne? God idé. 70 er det første. 70 er det første. Og så er det 26. 26. Og 53. Og 53. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 14. 14. Nasser Carters nummer. Nummer 12. Og nummer 81. Halløj. Jeg er sådan der. Nej, hvor er det godt. Så. Hvem taler vi med? Det er Strudal. Hej, Strudal. Goddag, Strudal, og velkommen til programmet. Hej, tak skal I have. Tak skal I have. Og tillykke, Strudal. Du har vundet en og muligvis flere t-shirts. Yep. Jeg håber da absolut, det bliver flere end en. Ja, ja. Det er jo det. Strudal, hvor befinder du dig i landet? Jeg kører lige nu på den sydadgående E45. Ah. Er det i flaskehalsen? Ja, det kan man regne. Den er vi så heldigvis nået forbi nu. Ja, ah, okay. Og så du er forbi syd for Kolding, eller hvad? Nej. Vi er rent faktisk muligvis ikke på E45'eren. Vi er lige ved Slagelse. Det er så 20'eren. Ja, lige præcis. Vi er lidt forvirret over, hvor vi befinder os. Strudal, ved sydgående på en E20'er i Slagelse, så kører I på tværs af vejen. Det er muligt. Så er der teknisk set tale om en spøgelsesbilist. Strudal, nemlig. Hvilken vej kører de andre biler? Jamen, det er godt nok lidt modadgående trafik her. Strudal, slap af. Strudal, nu sagde du vi, og hvem er de andre i køretøjet? Og er der nogen, der er fastspændt? Vi er absolut fastspændt begge to. Det er 14, Ronny K., der sidder ved siden af. Nå, er det Ronny K.? Og Ronny K., han lavede et hit-and-run-tyveri nede ved Bogense tidligere på dagen, og så var du så blevet ringet op og sagt, hey, Strudal, det er Ronny K. Kan vi ikke lige, du skal bare lige hente mig det ved 14.30-tid nede i Algade i Bogense, og så skal du bare køre pæk stærkt. Er det ikke rigtigt? Nej, det stemmer ikke helt, og vi holder os jo naturligvis inden for fargrænsen. Naturligvis, det er klart, selvom det er I har lavet et rambuk-tyveri i hit-and-run. Der er ingen grund til, bare fordi man er kriminel, og så er jeg sindssyg. Strudal, hvad bringer dig på vejen her til eftermiddag? Jamen, jeg har været over at arbejde lidt i København, og på vej over til det mørke igen, som man siger. Ja. Og kan man komme nærmere ind på karakteren af det arbejde i København? Det kan man absolut. Nu ved jeg jo, at vi som om siger tak til diverse firmaer. Ja. Jeg tror, Anders Lund han siger Puma en gang imellem, hvilket vi er nogen, der ikke forstår. Men, det er da også længe siden, kan man sige. Ja, det må jeg forhåbentlig. Ja, det er meget længe siden. Jeg kører for et firma, der hedder Reebok. Pump up the shoe. Eller et eller andet fedt slogan. Ja, lige præcis. 20 års jubilæum næste år. Åh, sådan der. Tillykke. Men hvorfor er Reebok ofte nogle meget grimme sko, undtagen løbeskoen? Nej, det er jo ikke helt korrekt, men jeg kan selvfølgelig starte med at sende en lille kat, så du kan teste lidt. Jamen, Stolag, det er nu ikke det, vi finder efter, fordi vi må ikke modtage gave om her på DR, men kan du sende det efter den 1. januar, vil jeg være rigtig, rigtig glad for det. Selvfølgelig, det er jo bare en klassisk, jeg vil købe med den t-shirt, det går den anden vej. Nej, men jeg vil bare sige, det som vi taler om, når vi taler Reebok, det er en visuelt udfordrende sko. Det vil jeg give Anders ret i. Ja, det kan det være for nogen af dem, absolut. Ja. Strudal og Ronny K., arbejder han i firmaet, og må jeg spørge, hvis han gør han det? Ja, det gør han. Ja, tak. Hvad er hans funktion? Opgave så? Udover at samle kasserne? Jamen, det er lige præcis. Han kører ud med kasserne til alle de flotte ordre, jeg laver. Nå, så du er sælgeren, og han er stikranddrengen? Ja, det bliver han nok ked af at høre, men... Det tror jeg heller ikke, du skal sige til Ronny K. mere end to gange. Nej, det skal jeg nok ikke. Nej, men Strudal, kan I mærke, at finanskrisen krasser i skobranchen? Ja. Vi har jo rent faktisk talt lidt om det, men det er klart, at man kan da godt mærke det, når man kommer ud, at det var måske sjovere for et halvt år siden. Men det er begyndt da absolut at gå den rigtige vej igen. Er I på nogen måde rodet ind i IT-factory-sagen? Ja, det må vi se. Ja. Hvem er ikke det, jo? Ja, men hvem er ikke det? Ja, undtagen Aske Jensby, kan jeg forstå, som jeg altså ikke har noget med den at gøre. Nej, vi må vist ikke sige det store. Men Strudel, når du kører hjem, hvorhen ender du så? Jeg ender i 7500 Holstebro. Nå, der er sgu langt hjem alligevel, så. Ja, det er der alligevel. Ja, det skal jeg helst at sige dig. Er du ked af, at I har mistet Peter Schaufuss-billetten? Ja, men det har vi jo teknisk set ikke helt endnu. Nej, I får stadig lov at betale til den, men... Desværre ikke rigtig, vel? Nej. Nej, det er klart. Nej, men han har ikke lige bestemt sig for, hvad han har tænkt sig at gøre endnu, kan jeg forstå. Men har jeg forstået det korrekt, at I har bygget et eller andet dansehus til ham, og så var det ikke fint nok, så skred han? Nej, det er heller... Altså, det er en stor, mørkegrå kasse, okay, som ligger der midt i det hele. Ja. Muligvis derfor, at den er pæn indenfor, men... Men udefra, der bliver man simpelthen dårlig humør. Ja, det kan man godt blive. Mm-hmm. Men Peter Schaufuss havde... Altså, det er byen, der har bygget et nyt dansesal til ham, og så har han sagt, okay, det må jeg da meget gerne, men han har ikke tænkt på, at han skulle se den, inden den blev bygget, eller hvad, og så? Og så er det bare ikke rigtig gået. Nej, men der var jo lige pludselig en lidt dårlig stemning rundt i byen om den gode gamle Peter Schaufuss, så han søgte mod Odense. Ja, men de ville jo ikke rigtig være med dem. Nej, det ville de faktisk ikke. Så kom han jo tilbage igen. Men Anders, det er jo historien om Grimmelingen. Ja, det er jo den grimme melding. Ja, Peter Schaufuss. Ja, Peter Schaufuss er også helt... jeg ved ikke, hvad jeg skal... Han er bare blevet hetset. Ja, men alt for meget. Peter Schaufuss er ikke en fusen... Peter Fusentast er jo ikke... Nej, men... Men Strudel, kunne I ikke have hvad hedder det, den der Giacometti-tings der, som nu står og blomster nede i gågaden? Hvis den blev solgt, så man kunne lave en lidt ekstra pæn nybygning. Der var 100 millioner, kan jeg forstå, den er værd, ikke? Altså morgen? Ja, præcis. Ej, den skulle vi nødt af med. Nu røg vi lige på landkortet i går i 22-nyhederne, så vi kan lige være med der. Nå, hvad skete det? Jo, men der var lige nye tiltag. Der er jo mange, som synes, at Maren er en prægtig dame. Ja. Og de kunne godt tænke sig at hive hende med, men hun vejer jo sådan lidt, og de kommer til at bøje hende og forskellige ting. Men det spørgsmål op lige en halv. Hvem er Maren? Det er Maren på kæret. Det ved jeg simpelthen ikke, hvem er. Det er en bronzeskulptur af Giacometti, som de købte tilbage i 1810. Dengang den kostede 4 kroner, nu kostede den 100 millioner. Det er meget sejt. Det kunne godt svare sig. Ja, det var det, der hedder en god handel. Det er en omvendt Peter Schaufuss, kan man sige. Ja, det er det. Men så er der altså nogen, som tænker, at den 100 millioner, kan vi se, om der er nogen, der napper den, hvis vi bare har den stående nede i gågaden. Og derfor skal den nu til at stå indendørs. Den står på Holstebro Kunstmuseum i øjeblikket. Undskyld, den står allerede inden. Hey, Strudal, kan du lige bede Ronny K. om at fjerne snitterne fra Clarion'en? Fordi han ville så gerne høre, at vi igen... Jamen, han sidder også og snakker nu. Er det sådan noget, han har siddet i sms'et til vennerne? Hey, vi spørger den. Eller jeg er ikke, vi spørger den, men Strudal, vi spørger den. Lige præcis. Hvordan fandt du ud af, at det var Ronny K., du skulle ansætte stol af? Nej, det var der heldigvis andre, der fandt ud af. Ja. Men så fik muligvis du mere eller mindre enig. Ja, æren om, du fik så æren af at ligge og køre rundt med tossen. Ronny er en god dreng, Anders. Ronny har ikke haft den nemmeste start på tilværelsen, men efter han var på skoleskibet, så har alting rettet sig for ham. Og det er bare, hvis man råber ham ind i ansigtet, så står han helt stille. Det gør han. Ud af Frederikshavn, så der var en del skibe involveret i... Hvis Ronny er fra Frederikshavn, så har jeg ikke flere bemærkninger. Jeg kan også sige, at hvis Ronny er fra... Så er han Ronny en flot fyr, og jeg holder allerede meget af ham. Ja, Ronny er sød. Skal du have det? Det er korrekt. Strudal, når du så har sat Ronny af hjemme på klubværelset... Med mindre Ronny skal med hjem til en anden form for resocialisering. Nej, det skal han. Hvem venter så på dig, når du kommer hjem, Strudal? Jamen, det gør min lille hund rent faktisk, for konen, hun er faktisk... Jeg lige vinket til en på motorvejen i dag, så... Hvad sælger det hun? Det bliver hunden i dag. Hvad sælger? Jamen, hun sælger ikke det store. Hun styler for kvikkøkkener. Tak til kvik. Tak til Kvik. Hun stejler for kvikkøkkener. Ja, tak. Det er et svedigt stykke arbejde. Det skider jeg på. Ja, det er rent faktisk. Hvad, Anders, hvad laver du? Jeg stejler for kvikkøkkener. Ja. Det fede er, at Henning Børger er en af de andre fra IT Factory. Han udtaler nu, jeg har kendt Aske Jensby siden 74, og han har altid været en fin fyr. Ja, og så kan han jo... Det så jeg bare lige på news, og man ved bare, at når en anden fra IT Factory siger, at Jensby er en fin fyr, så er han en fin fyr. Men det vi ikke kan se bort fra, det er muligvis, at ham, der udgiver sig for at være Aske Jensby, der er en fin fyr. Naturligvis. Eller hans kone. Men styling af kvikkøkkener, har det udviklet sig meget? Skal der stadig stå de der grøntsagsting på glasbordet? Altså de falske? Ja. Plastikudgaven? Ja. Det tror jeg rent faktisk, de kom væk fra. Nu er det forskellige køkkenredskaber og maskiner og nipsting. Nipsting er godt. Ja, fedt ved at nipsting stående ved siden af kogeøen eller ved siden af komfuret det hele taget, det er jo, at når man steger noget, eller så sviner braser. Det jo ikke og braser. Det er også braser. Ja. Nej, det gør det ikke. Ja. Anders, er du klar over, hvis grøntsager er magnetiske? Hvis grøntsager er magnetiske? Visse grøntsager er magnetiske. Jeg ved godt, hvis der er. Sådan. Det er jo ikke engang... Strudal, vi skal have dig til at aktivere blinklyset. Ja. Ja, det skal vi. Hvis du kan. Ja. Altså, hvis du må, hvis der er. Jeg kan rent faktisk komme til det nu. Okay. Ja, tak. Må vi høre det? Absolut. Er I klar? Ja. Højre eller venstre side? Højre. Jeg er ligeglad. Højre. Det ved jeg godt, hvad det er. Det er lækkert. Det der, det er en VV. Og det kunne nok godt være den nye VW Tiguan. Kunne det godt være. Men det er noget af den slags. Det er i hvert fald en gulplade. Jeg siger sgu, det er en VW Tiguan. Jeg tror, det er en god gammel jumper. Citroen. En jumper. Ikke en jumper? Ja, jo. Nej, det er rent faktisk en Passat på hvideplader fra Tangbiler Holstebro. Tak til Tang. Nej, hvad sker der for dig? Tak til... Og hvad er klokken? Ja, tak til Omega. Nej, jeg tager lige handsker på. Tak til Tensulate. det er jo bare bordet. Ja, det er jeg klar over. En Passat. Men jeg kunne ikke komme op med en handskemærke. Et handskemærke, du har det halvt sekund. Randers. Okay, se mig begge to uger. Fælder Krølpen, skulle jeg til at sige Strudal for fanden. Nej, det er Strudal, du har vundet en t-shirt. Og det har din hustru også, når hun kommer hjem fra kvikkøkkenerne. Ups, ja. Og Ronny K. skal selvfølgelig også Det kan du love dig for. Og så skal du hilse ham og sige, at det er godt, at han er kommet så godt i vej. Okay. Jamen, det vil jeg lige præcis sige til ham. Og det, du skal gøre... Og skal du takke tankbiler? Det er, at er det ikke Passat Coupé'en, vel, den nye? Nej, det er det dog ikke. Det er dejligt. Den krise, du ved. Dejligt ordentligt. Anders, har du set Audis nye 10-cylinder? 512 heste? Ja, 8'eren. Chop. Nå, kære Strudal... Chop. Satans øgen. Snabelag.dk. I emnet skriver du The Universal. Ja. I emnefeltet. The Universal. Og størrelserne, og din adresse, ikke mindst. Og så kør forsigtigt og hils Ronny mange gange. Det skal jeg. Jeg skulle også hilse herfra. Tak. Det er godt. Og have en god og betryggende tur hjem til Holstebro. Moin. Moin, Strudal. Tak, fordi du ringede ind. Nu spiller vi et langt nummer op til nyhederne. Og vi spillede det også for halvanden uges tid siden. Ja, og der fik det stor respons. Så vi gør det igen. De starter stille og roligt og langsomt. Så eksploderer det, og så går det lidt ned igen. Det varer 10 minutter. Det er Blue Foundation. Og nummeret Sweep. Ja. Yeah. Blue Foundation og nummeret, der hedder Sweep. Det er fantastisk nummer. Det ligger lige at køre, som man siger, under os. Og jeg er ked af, at Anders Lund lige er nået at smutte ud af studiet, fordi han simpelthen skulle så voldsomt på toilettet, inden han får den her overskrift med til at gå hjem på. Men så gør du, kære lytter, i stedet for. Hvis du sidder derude nu i bilkøen og tænker, det var det dejligste musik. Eller også du tænkte, det var lort. Det er lige meget, hvad du tænkte. Så vil jeg godt læse følgende overskrift op fra Ekstra Bladets hjemmeside. Og det er jo ikke engang sket. Mugne kokosdrømme trukket tilbage. Der er konstateret mugvækst på kokosdrømme med hasselnød og kakaobund. Det er en rigtig stor fækstebladet. I morgen, når klokken er ikke mere end 1400, så er De Sorte Spejder tilbage, og det er altså i skarpeste opstilling med Anders Lund Madsen og undertegnet. I morgen får vi besøg af Jakob Sommer, ja, den unge doktor op for Frederiks værk, hvis livsværk jo var at tage ud for læger uden grænser, i hvert fald inde i fjernsynet. Lars Rante er gæst her i programmet i morgen. Jeg tror, Lars han tager noget musik med. Det ved jeg, han gør. Og så bliver det bare skide hyggeligt. Om lidt er Tony og Sara klar med Køter. Vores podcast er klar inden klokken 18 via DR.dk/spejder. Her er Meinert med nyhederne. Klokken er 16. Moin.